حضرات لیجئے سماعت فرمائیے، سورہ یوسف ترتیب کے حساب سے یہ 12 نمبر کی سورت ہے، مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. اس کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا کہ اس کی اکثر و بیشتر آیتوں کا تعلق یوسف علیہ السلام سے ہے. یہ سورت بالاتفاق مکی ہے. ابن الجوزی نے اس پر ائمہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے. اسے سورہ ہود کا تتمہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ ہود میں مذکور 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جانے کے بعد اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بھی مرکزی مضامین تقریباً وہی ہیں جو مکی صورتوں کا خاصہ ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنی اور انہیں تسلی دینا کہ انبیاء کرام ہمیشہ ہی آزمائشوں سے گزر کر اپنی دعوت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں، اور یہ کہ جس طرح یوسف علیہ السلام غریب الدیاری، قید و بند اور عزت و ناموس میں شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بلاخر مصر کی حکومت کے مالک بن بیٹھے اور ان کے بھائیوں کو ان کی جناب میں ہی پناہ لینی پڑی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالآخر کفار قریش پر غلبہ دے گا اور انہیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا. فتح مکہ کے بعد کفار قریش آپ کے سامنے جمع کیے گئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ ہمارے کریم النفس بھائی ہیں اور کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں، جاؤ تم سب آزاد. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار قریش نے یہودیوں کی ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعقوب اور ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ جواب نہ دے سکیں گے، تب یہ صورت نازل ہوئی. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس تکلف کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بات وہی صحیح ہے جو ابھی ہم نے بیان کی. تو لیجئے سورہ یوسف سے بات فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اے نبی، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے قبل آپ اس سے بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اس طرح، يعني اس خواب کے مطابق تمہارا رب تجھے دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں باتوں کی تعبیر سکھلائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے، یقیناً تمہارا رب جاننے والا حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو صریح بھول میں ہے. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو، اس طرح تمہارا باپ تمہاری ہی طرح متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بعد میں وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ابجان کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے اور کھیلے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، دوسرے میں ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. کہنے لگے ابا ہم طاقتور جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. چنانچہ جب وہ یوسف کو لے کر گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت تم اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت جتلاؤ گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ کر مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی ہوں. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. یعقوب نے کہا نہیں نہیں بلکہ تم نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے سکتے کو یعنی پانی پلانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا تو بول اٹھا خوشی کی بات ہے یہاں ایک لڑکا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا اور اس کے بارے میں انہیں زیادہ دلچسپی نہ تھی. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ ہمیں یہ نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا بیٹا ہی اسے بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا، غرض یہ تھی کہ ہم انہیں باتوں کی تعویل سکھلا دیں، اور اللہ اپنا حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، اس نے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے، ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں سے تھے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر قمیص پھاڑ ڈالی. انہوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا تب کہنے لگی جو تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا قید کر دیا جائے یا المناک سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف نے کہا بلکہ اس عورت نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا اور عورت کے خاوند ان کے گواہ نے قرائن کی شہادت دیتے ہوئے کہا اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے. فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. پھر جب عورت کے خاوند نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے واقعی تمہارے چلتر بڑے خطرناک ہیں. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. پھر یوسف سے کہا اس بات کو جانے دو اور اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو یقیناً تم ہی خطا کار. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. پھر جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور یوسف نے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو فائق سمجھا یعنی پھل کھاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ انسان نہیں کوئی معدد فرشتہ ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. کہنے لگی یہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، یقیناً میں نے ہی اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ چنانچہ اس کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر دلائل مل جانے کے بعد بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت قید میں رکھا جائے۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی قید میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے یعنی خواب میں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں چند پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھلایا ہے، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور اس کے بجائے میں نے اپنے آبا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں، ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے میرے قید کے ساتھیو ذرا سوچو، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرماروائی نہیں، اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین حق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے. یا صاحب السجن اما احدكما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. اے میرے قید کے ساتھیو، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے، اس سے کہا اپنے مالک یعنی بادشاہ سے میری بابت بھی جا کر کے ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے. وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ایک دن بادشاہ نے کہا یعنی درباریوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں. اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وہ کہنے لگے یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آیا، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے یوسف کے پاس بھیجو. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وہاں یوسف سے کہا، یوسف اے سچے ساتھی، ہمیں اس کی تعبیر بتلا، یہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور سات ہری بالیں ہیں اور دوسری سات سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون یوسف نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ کھا لیا جائے گا، ماں سوا تھوڑے کے جو تم بچا لو۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو سیرابی ہوگی اور اس سال وہ رسم چھوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے تعبیر سنی تو کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب تو ان کے چلتروں کو جاننے والا ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا جب تم عورتوں نے یوسف کو ورغلانا چاہا تھا؟ بول اٹھی ماشاءاللہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف نے کہا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس اکثر برائی کے اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے قاصد سے کہا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے لیے مخصوص کروں گا۔ بادشاہ نے ان سے بات کی اور کہا آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کا اجر تو اس سے بہتر ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. کچھ عرصے کے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے, یوسف کے پاس حاضر ہوئے. یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. پھر جب یوسف نے واپسی کا سامان تیار کیا تو کہنے لگے اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا, تم دیکھتے نہیں کہ میں ماپ پورا کے پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح وہ دوبارہ آئیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ غلہ مل سکے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا, اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے. کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے, اب ہم پھر اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور بار شکر غلہ لائیں گے, اب یہ غلہ لانا تو آسان تر ہے. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتى فآتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب نے کہا جب تک تم مجھے اللہ پر پختہ عہد نہ دو گے کہ تم اسے میرے پاس لاؤ گے میں اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا الا یہ کہ تم گھرے جاؤ. پھر جب انہوں نے پختہ عہد دیا تو یعقوب کہنے لگے ہمارے اس قول پر اللہ بامن ہے. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. پھر کہنے لگے میرے بیٹو شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی بچا نہیں سکتا. حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. چنانچہ جیسے ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے. اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی. یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتلا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. جب یہ شہر سے نکلے تو ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو تم چور ہو. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وہ بولے بادشاہ کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا جو شخص وہ لا کر دے اسے ایک بار شکر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤه كاذبين. وہ بولے اگر تم جھوٹ ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. برادران یوسف کہنے لگے جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. یعنی بنیامین کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر پیالہ اس کے سامان سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. یوسف مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے ہاں رکھ نہیں سکتے تھے، الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے بالا تر علیم صاحب ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. اخوان یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پیش کر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف نے الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہیں کیا اور زیر لب کہنے لگے تم بہت ہی برے لوگ ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. وہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہذا اس کے بجائے ہم میں سے کوئی ایک رکھ لیجئے، ہم آپ کو بہت احسان کرنے والا پاتے ہیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا یوسف نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا، اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے. بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، اسی طرح تم اس سے قبل یوسف کے معاملے میں بھی جاتی کر چکے ہو، اب میں تو یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. تم اپنے باپ کے پاس جا کر کہو، ابا جان یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم پوشیدہ چیزوں کے محافظ نہیں ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے، اور ہم یقیناً سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یعقوب نے جواب دیا، بات نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سما کر پیش کر دیا ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے تو ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. یہ حالت دیکھ کر بھائی کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ خود کو غم میں بھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب نے جواب دیا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ بھی ہوا کرتے ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجاہ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. پھر جب وہ ان کی تلاش میں یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے، حضور والا، ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ پورا دے دیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف نے ان سے پوچھا، معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وہ چونک کر بول اٹھے کہ تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کیونکہ جو اس سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار ہیں۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے پاس یہاں آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا یعنی مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سے کیا گیا ہے تو در حقیقت میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ وہ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب نے کہا میں قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا شہر میں چلو انشاءاللہ امن و چین سے رہو گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھ کر اب اپنے تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھی تھی, اللہ نے اسے حقیقت بنا دیا. اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید سے نکالا اور اس وقت بھی جب آپ سب کو دیہات سے میرے یہاں لایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کتنا کھڑا کر چکا تھا. یقیناً میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھلائی. تو ہی ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا اسلام پر خاتمہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے میرے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب بھائیوں نے ایک بات پر اتفاق کر لیا اور وہ مکارانہ سازش کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے, یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتی ہے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ ایک بات سے بدر ہو گئے کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے یا ایک دم گھڑی یعنی قیامت آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ فرما دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی اس راستے کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی. اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میرے حبیب اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بھیجے, وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دار آخرت ہی بہتر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. پہلے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ان قصوں میں اہل عقل کے لیے کافی سامان عبرت ہے، یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گڑھ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.